महाभारत विराट पर्व अष्टाविंशोध्याय। युधिष्ठिर की महिमा कहते हुए भीष्म की पांडवों के अन्वेषण के विषय में सम्मति। वैशंपायनवाच ततः सांतनवो भीष्मो भरतानां पितामहः श्रुतवान् देशकालज्ञ तत्वज्ञ सर्वधर्मवेन् आचार्य वाक्यो परमे तद्वाक्यम अभिसंदतम हितार्थम संवाचैनाम भारतिम भारतान प्रति। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इसके पश्चात भरतवंशियों के पितामह देशकाल के ज्ञाता वेद शास्त्रों के विद्वान तत्वज्ञानी और संपूर्ण धर्मों को जानने वाले शांतनु नंदन भीष्म जी ने आचार्य द्रोण की बात पूरी होने पर कौरवों के हित के लिए आचार्य के कथन से मेल खाती हुई यह बात कौरवों से कही। युधिष्ठिरे समासक्ताम धर्मज्ञे धर्म संवृताम अथस्तु दुर्लभाम नृत्यम सताम चाभे मताम सदा। उनकी वह बात धर्मज्ञ युधिष्ठिर से संबंध रखने वाली तथा धर्म से युक्त थी। वह दुष्ट पुरुषों के लिए सदा दुर्लभ और सत्पुरुषों को सदैव प्रिय लगने वाली थी। भीष्म संवदत् तत्र गिरम साधु विरचिताम यश्चैष ब्राह्मण प्राह द्रोण सर्वार्थ तत्त्वेन। इस प्रकार भीष्म जी ने वहाँ सत्पुरुषों द्वारा प्रशंसित सम्यक वचन कहा। सब विषयों के तत्वज्ञ तथा विप्रवर आचार्य द्रोण ने जैसा कहा है वह ठीक है। सर्वलक्षण संपन्ना साधो व्रत समन्विता श्रुतवतोपपन्नाश्च नाना श्रुति समन्विता वृद्धानुशासने युक्ता सत्य व्रत पराजना समयम समयज्ञास्ते पालयन्त शुचिव्रता। वास्तव में पांडव समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न साधु पुरुषोचित नियमों एवं व्रत के पालन में तत्पर वेदोक्त व्रत के पालक नाना प्रकार की श्रुतियों के ज्ञाता बड़े बूढ़ों के उपदेश और आदेश के पालन में संलग्न सत्य व्रत परायण तथा शुद्ध व्रत धारण करने वाले हैं। वे अज्ञातवास के नियत समय को जानते हैं इसीलिए उसका पालन कर रहे हैं। क्षत्र धर्मरता नित्यम केशवानुगता सदा प्रवीर पुरुषास्ते वही महात्मानो महाबला नावसेदेतुमर्हन्ते उद्वहन्त सताम धुरम धुरम। पांडव क्षत्रिय धर्म में नित्य अनुरक्त रहकर सदा भगवान श्री कृष्ण का अनुगमन करने वाले हैं। वे उत्तम वीर पुरुष महात्मा महाबलवान तथा साधु पुरुषों के लिए उचित कर्तव्य का भार वहन कर रहे हैं, अतः वे कष्ट भोगने या नष्ट होने योग्य नहीं है। धर्मतश्चैव गुप्तास्ते सुवीर्येण च पांडवा न नाथम अधिगच्छेयुः इति मे धीयते मतिः। पांडव अपने धर्म तथा उत्तम पराक्रम से सुरक्षित हैं, अतः वे नष्ट नहीं हो सकते, यह मेरा निश्चित विचार है। तत्र बुद्धिं प्रवक्ष्यामि पांडवान् प्रतिभारत न तो नीते सुनीतस्य शक्यते अन्वेषितुं परैः। भरत नंदन, पांडवों के विषय में मेरी बुद्धि का जो निश्चय है उसे बताता हूँ। जो उत्तम नीति से संपन्न है उसके उस नीति का अनुसंधान दूसरे अनीतिपरायण मनुष्य नहीं कर सकते। यत्तु शक्यम इहास्माभिस्तान वै संचित्य पांडवान बुद्ध्या प्रयुक्तम न द्रोहात् प्रवक्ष्यामि निबोधतत। पांडवों के संबंध में अपनी बुद्धि से भली भांति सोच विचार कर मुझे जो युक्ति संगत जान पड़ा है वही उपाय हम यहाँ कर सकते हैं। मैं उसे द्रोण के कारण नहीं तुम्हारे भले के लिए बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। न त्वयं मादृशेनेति तस्य वाचा कथञ्चन सा त्वयं साधु वक्तव्या न त्वनीति कथञ्चन। युधिष्ठिर को जो नीति है उसकी मेरे जैसे पुरुषों को कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसे अच्छी नीति ही कहनी चाहिए। अनीति कहना किसी प्रकार ठीक नहीं है। वृद्धानुशासन तात तिष्ठता सत्यशील राम अवश्यम त्रिह धीरे सताम मध्ये विवक्षता यथार्हम यह वक्तव्यम सर्वथा धर्मलिप्सया। तात, जो वृद्ध पुरुषों के अनुशासन में रहने वाला और सत्य पालक है, वह धीर पुरुष यदि साधु पुरुषों के समाज में कुछ कहना चाहता है तो उसे यहाँ सर्वथा धर्म प्राप्त करने की इच्छा से यथार्थ एवं उचित बात ही कहनी चाहिए। तत्र नाहं तथा मंडे यथायम इतरो जन निवासम धर्मराजस्य वर्षेस्मिन् वै त्रयोदशे। अतः इस 13वें वर्ष में धर्मराज युधिष्ठिर के निवास के संबंध में दूसरे लोग जैसी धारणा रखते हैं वैसा मैं नहीं मानता। तत्र तात न तेषां धीराज्ञां भाव्यम साम्प्रतम पुरे जनपदे चापि यत्र राजा युधिष्ठिरः दानशीलो वदान्यश्च निभृतो निसेवकः जनो जनपते भाव्यो यत्र राजा युधिष्ठिरः। तात, जिस नगर या राष्ट्र में राजा युधिष्ठिर निवास करते होंगे वहाँ के राजाओं का अकल्याण नहीं हो सकता। जहाँ राजा युधिष्ठिर होंगे उस जनपद के लोगों को दानशील उदार विनयी और लज्जाशील होना चाहिए। प्रियवादी सदा दान्तो भव्य सत्यपरो जनः हृष्ट पुष्ट सुचिर दक्षो यत्र राजा युधिष्ठिरः। जहाँ राजा युधिष्ठिर होंगे वहाँ के मनुष्य सदा प्रिय वचन बोलने वाले जितेंद्रिय कल्याणभागी सत्यपरायण हृष्ट पुष्ट पवित्र और कार्यकुशल होंगे। न सूयको न चापीषु नाभिमानी नमस्तरी भविष्यति जनस्तत्र स्वयं धर्म मनुव्रतः। वहाँ कोई न तो दूसरे के दोष देखने वाला होगा और न ईर्ष्यालु, न किसी में अभिमान होगा और न मात्सर्य द्वेष। वहाँ के सब लोग स्वयं ही धर्म में तत्पर होंगे। ब्रह्म घोषा च भूया स पूर्णाहुत्यस्तथैव च कृतवश्च भविष्यन्ति भूयांसो भूरि दक्षिणा। उस देश या जनपद में प्रचुर रूप से वेदध्वनि होती होगी, यज्ञों में पूर्णाहुतियाँ दी जाती होंगी और बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले बहुत से यज्ञ हो रहे होंगे। सदा च तत्र पर्जन्य सम्यक वर्षी न संशय संपन्न संस्याह च मही निरातंका भविष्यति। वहाँ मेघ सदा ठीक ठीक वर्षा करता होगा, इसमें संशय नहीं है। वहाँ की भूमि पर खेती लहलहाती होगी और वहाँ निवास करने वाली प्रजा सर्वथा निर्भय होगी। गुणवन्ते च धान्यानि रसवन्ते फलानि च गंधवन्ते च माल्यानि शुभशब्दा च भारती। वहाँ गुणयुक्त धान्य, सरस फल, सुगंधयुक्त माला और मांगलिक शब्दों से युक्त वाणी सुलभ होगी। वायुश्च सुख संस्पर्शो निप्रतिपं च दर्शनम न वयम त्वाविषे तत्र यत्र राजा युधिष्ठिरः। वहाँ जिसका स्पर्श सुखदायक हो ऐसी शीतल एवं मंद वायु चलती होगी, धर्म और ब्रह्म के स्वरूप का विचार पाखंड शून्य होगा। जहाँ राजा युधिष्ठिर होंगे वहाँ भय का प्रवेश नहीं हो सकता। गावश्च बहुलास्तत्र न कृशान च दुर्बला पयांसि दध सर्पेषि रसवन्ति हितानि च। उन जनपद में गौवों की अधिकता होगी और वे गौवें कृश या दुर्बल न होकर खूब हृष्ट पुष्ट होगी। उनके दूध दही और घी भी बड़े स्वादिष्ट तथा हितकारी होंगे। गुणवन्ते च पेयानि भोज्यानि रसवन्ति च तत्र देशे भविष्यन्ति यत्र राजा युधिष्ठिरः। जिस देश में राजा युधिष्ठिर होंगे वहाँ गुणकारी पेय और सरस भोज्य पदार्थ सुलभ होंगे। रसास्पर्शाश्च गंधाश्च शब्दाश्चापि गुणान्विता दृश्यानि च प्रसन्नानि यत्र राजा युधिष्ठिरः। जहाँ राजा युधिष्ठिर होंगे वहाँ रस स्पर्श गंध और शब्द सभी विषय गुणकारी होंगे और मन को प्रसन्न करने वाले दृश्य देखने को मिलेंगे। धर्माश्च तत्र सर्वेषु सेविताश्च द्विजातिभिः स्वै स्वै गुणैश्च संयुक्ता अस्मिन् वर्षे त्रयोदशे। इस 13वें वर्ष में राजा युधिष्ठिर जहाँ कहीं भी होंगे वहाँ के समस्त द्विज अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य अपने अपने धर्मों का पालन करते होंगे और धर्म भी अपने गुण तथा प्रभाव से संपन्न होंगे। देशे तस्मिन् भविष्यन्ति तात पांडव संयुते संप्रीतिमान जनस्तत्र संतुष्ट सुचेरभ्ययः। तात पांडवों से संयुक्त देश में ये सब विशेषताएं होंगी, वहाँ के लोग प्रसन्न संतुष्ट पवित्र और विकार शून्य होंगे। देवता तथा पूजासु सर्वभावानुरागवान इष्टदारो महोत्साह स्व स्व धर्म पराजन। देवता और अतिथियों की पूजा में सबका सर्वतोभावेन अनुराग होगा, सभी लोग दान को प्रिय मानेंगे, सब में भारी उत्साह भरा होगा और सभी अपने अपने धर्म के पालन में तत्पर होंगे। अशुभाद्येष्वप्रेषु इष्टयज्ञ शुभव्रतः भविष्यति जनस्तत्र यत्र राजा युधिष्ठिरः। जहाँ राजा युधिष्ठिर होंगे वहाँ के लोग अशुभ को छोड़कर शुभ के अभिलाषी होंगे, यज्ञों का अनुष्ठान उनके लिए अभीष्ट कार्य होगा और वे श्रेष्ठ व्रतों को धारण करने वाले होंगे। तक्तवाक्यानृतस्तात शुभ कल्याण मंगल शुभार्थे शुभ मंत्रे यत्र राजा युधिष्ठिर। तात जहाँ राजा युधिष्ठिर रहते होंगे वहाँ के लोग असत्य भाषण का त्याग करने वाले शुभ कल्याण एवं मंगल से युक्त शुभ वस्तुओं की प्राप्ति के इच्छुक तथा शुभ में ही मन लगाने वाले होंगे। भविष्यति जनस्तत्र नित्यं चेष्ट प्रियव्रतः धर्मात्मा शक्यते ज्ञातुं नापिता तद्विजातिभिः किं पुनः प्राकृतैः सात पार्थो विज्ञायते क्वचिन् यस्मिन् सत्यं धृतिर्दानं परा शान्तिर्ध्रुवा क्षमा। ह्री श्रीकीर्ति परं तेज आनिशंस्यमथार्चवम्। सदा इष्टजनों का प्रिय करना ही उनका व्रत होगा। कुंती पुत्र युधिष्ठिर धर्मात्मा है, उनमें सत्य धैर्य दान परम शांति अटल क्षमा लज्जा श्री कीर्ति उत्कृष्ट तेज दयालुता और सरलता आदि गुण सदा रहते हैं। अतः अन्य साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या, द्विजाति अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य भी उन्हें नहीं पहचान सकते। तस्मात् तत्र निवासं तु छन्नं यत्नेन धीमतः गतिं च परमां तत्र नो सहे वक्तुमन्यथा। इसलिए जहाँ ऐसे लक्षण पाए जाए वही बुद्धिमान युधिष्ठिर का यत्नपूर्वक छिपाया हुआ निवास स्थान हो सकता है, वहीं उनका उत्कृष्ट आश्रय होना संभव है। इसके विपरीत मैं और कोई बात नहीं कह सकता। एवं एतत्तु संचित्य यत्कृते मन्यसे हितं तत्क्षिप्रं कुरु कौरव्य यद्येवं श्रद्धासि मे। कुरुनंदन यदि मेरी बातों पर तुम्हें विश्वास हो तो इसी प्रकार सोच विचार कर जो काम करने से तुम्हें अपना हित जान पड़े उसे शीघ्र करो। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि गोहरक्षण पर्वणि गोहरण पर्वणि चार प्रत्याचारे भीष्मवाक्ये अष्टाविंशोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में गुप्तचर भोज भेजने के विषय में भीष्म वचन संबंधी 28वां अध्याय पूरा हुआ।